مونږ استادو په علم کې نزدېکت د ځای او د مکان دی چې پلانې ته نږدې دی، خوا کې وسره ناست دی یا وسره د کور ګاونډ دی یا ورسره د کار په ځای کې دی، ته نزدېکت د مکان دی. دا د مخلوق یو بل سره یې او د خالق نزدېکت مخلوق سره غدا سنه دی، ځکه الله د مکان نه منزه دی، دا غزه یو مکان نشته. په دا غې نه مراد نزدېکت د مرتبی، چې چا مرتبه اوچته شوه نو الله سره نزدېکت حاصل شي. ملائک چونکه مرتبو کی دی درجو کی دی، نزک اللہ وچ عندہو دغسی مومنان هم چی اللہ سر نزدیکی گی دو مرتبی و درجی پو جبان دی. نزک اللہ ویلیو چی دا سشتا دی بندیان چی غیما سرا دا مقربین و ندی او دا دیر نزده و خلق و ندی دی مومنانو که دی مسلمانانو که داغی نمداد داغی مرتبه و درجیوی. نو اسباب داغی دا پار دیر دی، اول سبب ایمان دی چې په دې سره انسان الله ته ډیر نږدې کی، ورپسې مرتبه د اعمالو ده چې څومره عمل کوي انسان دومره الله سره نږدې کیږي. کله دا مطلب وي چې الله کوم مقام تیار کړی دی مؤمنانو لا، کوم جنت یې جوړ کړی دی، نو چې مؤمن څومره فارغ کوي، څومره عمل کوي، څومره محنت کوي، څومره مشقت کوي، دغه جنت ته نږدې کیږي. او دې د جهنم نه بیرته کیږي. دا مطلب د قران کریم د آیت یا کا حدیث مبارکاو کې راغلی، دا غویم دغه مطلب دی. قران کریم کلا ذکر کوي د جنتیانو او داسوی چې والسابقون السابقون اولئک المقربون، هغه بندیان چې مخکې شوی دي د الله دین ته، یو عمل ته، یو عبادت ته، د دین یو حکم ته، نو دغه مقربین دي الله سره مرتبه ډیر اوچته ده. کاغه د جهاد په میدان کې مخکې شوی دي، کاغه د هجرت په عمل کې مخکې شوی دي، کاغه د انفاق فی سبیل الله په عمل کې مخکې شوی دي چې د الله په لار کې خرچ کړی دی، نو د نورو نه مخکې ساغستې ده. کاغا پا منزونو کی مخ کی راغلی دی دا اللہ کورتا، دیتا سابقین وی اللہ وی اولائی کرن و قربون، دا غنیز دیدی ما سر پا مرتبہ کی. او دیو جنا حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام پوخ کیم چې دا سي د جامې منځباو د جمعې منځباو څوک براله مخکې وکې ناستو او د چا ودا کوشش چا غاځه کې چرته دروازې سره کېنی سره دین چې جمعات بټول خالی و حدیث کې رااله چې مخکې راځي ارست رست مکی گئے سنچ رست رست کی گئے و جہنم تارتاو شے یرولی و خلق چی دا اللہ دا عبادت زی دا عمل زی ناگی کی وزان وقت کی رسے ہاں دا پکیویلی و چکل لار نی جماعت دکی او توی چی دمخ کی زمان لیکن لار نی بیا به خلکو په سرټونو باندې ناوړي هغه لا ګناشه چې نبی علیہ السلام ویلو چې څوک راضی او ځان مخ کې رسی او لار نی او د خلکو په سرټونو ګو باندې وړي نو دا ځان لا جهنم ته پل جوړ کو بیا لوی ګناه دی ځکه په دین کې ودار چا خیال ساتي او بیا خاص کر د بنديانو مؤمنانو خیال د اسباب چې په دې سره انسان الله سره مرتبه حاصلی او درجه زیاتیږي تر دې چې هغه مقربین او نشمار شي سنگی دنیا کے قرآن ذکر کری بادشاہانو سرا بخلق و دخپل یو کارنامی پوجوان دی نزدیش دیر و نزدیش داغی نزدیکت سمت لبو کلا چې فرعون ساحران راوختل د موسی علیه السلام د مقابلې لپاره او حاضر شو نو فرعون ته وی چې ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین چې فرعون مونږ خو راغلی او مقابله وکړو ولیکن دا څه نه کو زمونږ لپاره بسوی اجر اجر نمرات سو د دنیا پیسہ د دنیا دولت دا ویزم د پارا نو فرعون په جواب کې وی چې نعم او وانکم لمن المقربین اجر څه شی دی او ګډیر نو خلاص وشي تاسو ما سره د مقربین نه زما مقربین کې وشمار یې دا ډیر لوی عہده وا ډیر لوی تمغه وا ډیر لوی کپو چې ولې ورک مذاغید مقربین دا مطلب چې خلق به خبر شو چې مونږ به بادشاہ سره نږدې ناسیو بس هغه بیا نور څه کولو دا دنیا پرستو دا خیالي دا مطلبي او دا کوشش چې موږ دلته کې بادشاہ سره نږدې شو الته وکیږي او دلته ځان نږدې کول غواړي او ځان مرکز ته رسول غواړي دې ته مقربین د دنیا وي او د آخرت مقربین په دغه اسباب او په دغه عبادت او په دې اعمالو سره الله سره نزدېکت حاصلېږي چې نبی علیہ السلام ورته بیان کړی دي چې مؤمنانو تاسو خبرې چې په دې بعض اعمالو کې څومره لوی کمال دی که تاسو خبر وای د دې اول صف د مرتبې نه او د اجر نه نو تاسو به یو بل سره پی جنګونه کولو قصدون چې دنیا کې په معمولی سي دونه باندې جنگ کوي په وګو باندې په برق باندې چې مالای مخ کې رانه کړل دی په تاسو بیا په دی اول سب باندې یو بل سره جنگونه کول چې دې کوم خو الله ته معلوم دی کنه دی وجنه بازی عمال پریخی دی پخپلا نیدی کلی دا دی یاری نا چرو بستو با امت کی لویا فتنہ جوڑشی امت کی با لویا فتنہ جوڑشی نو بانگی پخپلا ندی ویلی یاو پی خلق یاو بالوجنی دا بی زمزم اوبی پخپلا ندی رئیستی رساو بوکے ولی که زر او باسم نو بیا ارسوک بوئی چی زپ سنت عمل کوم را کمالا نو جگڑی بوئی جنگ بوئی یو بل بوجنی که حجی کوا توافی کوا نپوخ بانده سورو او لخت ورسروان و اغا بی حجر اسود لورولاو بیا بی اغا خکلولا دام د دې لپاره چې کله پیاده طواف کوم او حجر اسود په خپل خلوما نو خلق بوي چې کار سي موږ به خلو کا مروپکه کې چې وپګي نو دې رسانه کړ چې سلو دا خو یو سنت شه دی نو واجب دی نه فرض دی نو یو کار یو کنه پاري بیا په ایمان ام المؤمنین وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنبی علیہ السلامی اوزل کور تراغے نغم جنو ذکاقی پوئی ذکانا ارسلے چی خفائی نوم تے پی جنے چی خوشا لئی نوم وی دا پوشو ما چی دے خنن نغم جن دیس چلو شو او دا اتم کالو چې مکه معظمه فتح شو نبی علیہ السلام راغی حکم وکړ چې ما ته د بیت الله دروازه کولاو کوي چې کولاو کړنه دنه لار هیڅوک ورسره نو یو بلال اجزان خلق یو اسامه نو سر عمر و نو سر ابو بکر و نو سر بلو زکار وقت که و سر دیگر زیدنو چکم دیبا سخت و نو بلال باور سر و اسامه با و زید با و داخل مزید زان سر مجراواتن دا دین حلق و تبوسون کل مشرانو چه نبی علیہ السلام دن نسو چلو بلال ورطوئی چه بیت اللہ کے شپکستنی وی دری مخ کے لڑائے کتارو دری رستو نبی علیہ السلام آغی مخ کے ستنو تور اغی نو دوستنی اخی طرف تاوی یو اگس طرف تاو دقا دیکی مندو کو درکات نو چرا اوتنو غم و سر پیدای چوخ و ادامس چلو دا خو چروس تو خلق راضی نو اگی ووی چی مونگا بیت اللہ تا دو دا بلوی مصیبت پدی که فکرم دا غم و سر اغتنا تا پوسکی جس چلو شو نبی علیہ السلام ایدا چلو شو چیز بیت اللہ تلالما والتا کمی دن نمندو کو نو ای خواہ کنا ای خواہ خو امت تپارلو ای فتنو تو کجی بیا بوئی چی مونگا دن نزو نارشتیا خبر که اس چرے سٹیٹ نوے ڈسپلن نوے داغی کانٹرول نوے نو بیا خو بل بو او بیا دا کارو کو چکل حج یې کو طواف یې کو نخپل بی بی ور سره وا هغه وته وی چې زه خدای بیت الله کې د نماز کوم دا مېرمان دي زه په بیت الله سره لږځه کټ شوې ده دا بیت الله دی خو چې عربو جوړاو نو پیسې و سره کمې وي حلالې ټول په نه جوړې ده نو دا یې نه کټ کو او دا سي بنیاد او ایرون تی نو چا بیر کړه هغه ته حتوی موي نبی علیہ السلام هغه بیبی ته وی چې دې کې مونږ کډام بیت الله دی هغه هغه کې مونږ نو خبر آسانه شو ناغذ اعمال و مقام قول دی چې دې اعمالو کې دومره کمال لخوا چې یو بندې په صحیح طریقه د الله د رضا لپاره چاته تکلیف او نقصان نرسی او ویلیو مو بیا چه کسوک پدی سنتو کی دمرا زور لگئی چه حجر اسود کلول سنت تی مسکول سنت تی او غد دی سنتو دا پارا حرام کار کئی نو دی که ایسا ثواب شو حرام کار سده یو مسلمان تا ضرر رسول چه اگر ٹیل وی آخوائی که اذان تلیارو که نو تا سوابو گٹو تو گناہ دا سنت تا پارا دی حرام کارو تاکا مسلمان تا ضرر رسول حرام دی نو پدا سی طریقہ بے کہے چه دا گی نبکی بچ شی اور آگی نسوک نبچ کی گی وسو نو سنت سکے چه اگر حرام کارو که نو سواب کو حاصل نشکن نو دار دی مخلوق و جہالت و اوائیون چی دی لکا پا دین باندی خوب پورا نظر ندے چولی دا فرض و دا واجب و دا سنت و تمیز دی ندے کڑے خوب اس دی تا گوری دا خلق دا عام و خلق و روخ تا گوری او دمی اور ادلی چی حجر اسود جنت نراغلی جنت کان دی ادا جی چاما سکنو قیامت کی بول شہادت کے گوائی که صرف پدی باندی او انسان دان پوک کنا پدی باندی حجر اسود پدی مسئلہ باندی نو دیری مسئلی بوتا حلش دیری مسئلی با حلش خوزان سوک پوکی هر یو بنده په ضد کې لګیا دی الله دې هر څوک د دین او ساتي نو ډیر اعمال له خدا ښکار عمل چې نبی له سلام حجر اسود په حق کې قبل کلولو توي لمس لاس ورولو توي دوم دي او لاتی ورولل دام دی او چی دا وس نکیگی نمخامخ بشی و تا کار سم را بیرتی او لاس بوچت کی چلا و اکبر نکب دی هر یو باندی عمل اوشو نسنت اداشو کچا خپل کنومو کچا ولا سورلومو کچا ولا لخت ورولاغه خپل کنومو کچا دلره نه الله سوچت کړه چې الله اکبر هم یو شان دغه سې سمره سنت پیغمبر چې دی کنه ناغه دوا دوا قسمه درې درې قسمه دای دا د دې لپاره کلی چې رستو امت کې مشکلات جوړ نشي مشکلات اسه نه چې ولي څوک به وي چې حجر اسود خپل نکاو اصلار را دو و سنت عملو نکو اصلار را دو و اخدای دی پوکا و سنت عمل کرده دی زکر دا سلور وارا سنت تی کلولم مسکولم پلخت باندیم دا غزین اللہ سجتول دا نچی پاغی عملو کنو پا سنت عمل اوشو کنو زن پوکا دا خدای بنده دا جگره دا نن کپا دیکی ندنو پا نور سنتو کی دا چچا یو سنت نیولی دا خپینا ادا غوگنا او خلقو تا مخکی کی چی دا با که دا با که وی خدای دلی ووی خوباسا استاسو نا دا دین کار اخلی اللہ دا دا جاہلان نا دین کار اخلی چاہی اڑو سلی دلی نی تون لمر دا خرپ لکے پسی گردی دلی نو آغا نن رالو آغا دا دین خدمتگار شو آغا پا سنت عمل کئی او دا سن خبر ندی وی دا بکے وی گورا چی پیغمبر سکلی نا سنت تی کدگا نکوم او دا بلکوم دا سنت تی چ هغه څنګه عمل کړی دی نو هغه سنت دی. چې دا اول نه عمل په سره روان دی نو دغه هغې ته ډېر قوت حاصل دی، ځکه په عمل سره یو شی چې عمل کې راولي که نه نو هغې ته ډېر قوت حاصل شو، هغې ته بیا بل عمل نه رسي. ښه دا کدا مسئله ده چې یو سړی دی او پردي کلي کې دی او د مانځه وخت شو او قبله نه پېژني، څوک شته هم نه، نو سوچ یې وکړو دی کې مسئله ده چې سوچ به کوي، دې ته د سوچ قبله وایي. نو چې هغه سوچ وکړو یقین راغی چې قبله جوړ ده، نو مانځه وکړو چمن دیو کنه جوړ دی کې سوکرا غه از خونه راځي کنه استاجت هغه ته دا هوتا دی په منځ کې قبل خدا سي دا ایوا بیا به نه راړی ولی زکه دې دوه خبرو کې ډیر پراخ دی. یو د دې سړی خبره ده، دا هم یو دلیل دی. یو د دې سوچ دی ور سره عمل مرګ رشي چمن دیو کو دا ډیر قوی شو، دا ډیر مضبوط شو، نو دا د هغه د خبرې په مقابله کې قوی دی. هغه نه ده هغه عمل نه کوي چې ورګه چې بیا وکم نه بیا سلکه، بس تا د حکم چې سوچ وکا تا د کوم قبله ښکاره شو نو هغې ته منځ وکه. چې ودې کو نو که بیا هر څوره خلق راځي تا ته وایي چې قبله دا ده مونځ دی نه دی شوی، وایي په ارام کښېنې، بس مونږ د خبر یو د خپل دین نه. ښه اب تاسو نه خبر مونږ ته مسئله معلومه ده چې مسئله داسې ده چې مونږ ستاو شو او هر څه د قرآن نه معلومیږي، ځکه قرآن عامه خبره کړې ده. فأینما تولوا فثم وجه الله، کوم طرف ته چې تاسو مخ واړو نو د الله ذات شته. یو طرف د الله نه خالی خو نه دی، هر ځای شته. نو کتا دی پلو کنوم اللہ ہو زورا چی دستا دا سوچ خبر دا. نو کل چی یو بندہ شل کالا دیرش کالا یو شان عمل کری کنا، اب یا رستو اتا سوک شیطان ملوشی او تاوی چی دا خدا سے دے، پیغمبر خدا سے کری ہو، بخاری کی خدا سے راغلی دی، نو جوڑا بل پلو آوڑی. نو یہ دی مخ کے سر بس چل گئے، دا مخ کی چل کالا من یو شان کڑے ہوکا نا او سی بل شان کئے، نو استادا مطلب دی چی دا سنت نو دا سنت تے دا ہوتا درو ہوئی، دغم سنتو دغم سنت تے پاگی دمرا وقت منذ کو عمل دیو کم نوز دے غپری خودو باقی کی دے شک پیدا شو. نو دے بسوئی بولی شیطان خو ډیر زبردست جوابی و تم خولی خوا دے بوئی اول باقی سنت عمل کا وصفدی سنت کم کنا خوا الدین ستا دے مونږ چې سکو دا خو ټول نقل لے مونږ چې سکو دا خو چاکڑی دی نو باقی پس روان جو سورۃ الذین انعمت علیہم سورۃ الذین انعمت علیہم یا اللہ مونږ ته دا خلق لا روخ ہے چې ستا په ډیر انعامات شوی دا داغی عمل لے مونږ یې کو نو دا را توخیها چې په صحابو کې یا په تابعینو کې یا په تابعینو کې داسې څوک چې لاس کاله یو شانتي عمل وکړو نو بیا وروسته بل شانتي وکړو هغه پرې خودو دا سره توخه یې کنه اکه ته یې چې زنه خیم نو دا خو ستا خپل خوخه ده اره یې تمنی تهذا الهه هواه وضل الله ولا علم دا خو د هوا تابعداري ده دا خود پیغمبر تابیداری نه ده بیا ها دا سره توخیا کنه شي خوله نو دې کی ته ځان له مجتهد دا عمل قبلی ځکه قران بار بار وای کتابیداری وکه ته مؤمنانو سره ځان شمار کئ ته تصفته ده چې دغه پیغمبر تابیدار صحابه بیا دویم نمبر بیا دریم نمبر دا درې واړه زمانی چې پیغمبر یاد کړی دي کنه تا د خیر زمانی دي دغه کې چې چا سکړی دي نو هغه ستادین دی بس چې هغه کې نه دی کړی او هغه ته کې نو هغه ستادین لدین دی الله د هغه لپاره په ځان سو وعده نه ده کړی ذیل دمر مقام ور کړی چې کله الله قران کې منافقانو ته وی چې که توبه مو وستنو بس ډیره ښه ده څنګه توبه پینتابو واصلحو واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله سلور شرط توبه با داسی و بازی جدائی مخ کی عمل نبا زان ساتی جی اللہ بیا بیچر نکو ما اور اتن کی وقت کی و اصلحو دخپل عمل اصلاح وکی پا سنت باندی واعتصمو باللہ منگولی بلگی دا اللہ پا قرآن باندی واخلصو دینهم للہ او چی سا عمل کی دا اللہ دا رضا دا پارا بے کی دریا د پاره ونه کوي دومره شرطونه د اچا په توبه کې نشتا د منافق په توبه کې دا سلور شرط راغو چې بالکل په دې سلور شرط سره توبه وباسم خو لیکن بدله وسی ولای بدله دا چې فولائک مع المؤمنین د مؤمنانو مرګره وشینو نور څه وته نه دی ویلي صرف دی ویلي چې بولای کما المؤمنین د مؤمنانو مرګره وشي ولی ځکه چې د مؤمنانو مرګرتیا کې بیا هر څه شته کنه جنتم پګشته د الله رضا هم پګشته د ګناونو بخنوم پګشته د مرتبو د درجو چتوالیم پګشته هر څه بګي خو چې د مؤمنانو مرګره شوي دا یاد ساته نن د ډیرو خلکو لوی جهل دی چې مونږ وې کنه یوازې حجر اسود نه دی چې سنت باندې عمل کوي او په حرام کارو کې ده نور په سنت عمل کوي نو مؤمنانو سره اختلاف جوړ کی مؤمنانو سره دشمنی جوړ کی دی په زمون نکی دا او تا خوب سنت عملو کو دا سنت خودم را تاکید نو دا سنت خودم را مقام نو چې کم مقام دا دیده چه تا با دا مومنان زن نجود آگه اختلاف با سره نکه سلام کلام با سره نپریده غم خادی با سره نپریده دا دا سو کرو دا تا با سنت عملو کو تبایی دیو کرو ننن چه دا کم زن تا دیر لوی نسبت کئی کنا اما مومنان تا گره دیر سپک گوری ولی ویدی با سنت عمل نکئی ویا گوره چه نکئی نو تا تا خوصا اثر نرا رسی کنا مومنانو که خود دیر نقصانات شتا دی من خدا نو آوی چه دا معصوم دی پیغمبران دی اون او نخبت نکی گی خود دی خدا مطلب نده چه تو اثر بایی کارتو که تا تی نجودا شا نا او پا خپل اونا باز پا خپل نیولی که ارسی دا مقام چه دا مرتبه و دا درجه دا وچتوالی دا پارا اسباب دی اللہ سر نزدیکت حاصلی کی خو پا اعمالو باندی پا عباداتو باندی پا طواعاتو باندی او اغا اعمال او طواعات سدی چه او یو گوری نگوری چه کم خلق و تاجت او خلق تگی دی داغی بیان نشتا داغی ذکر نشتا او تشی قسی نو اغی کی خو عبرت نی اغی کی نصیت نی اغی یو عملی چه حدیث کی دیر ذکر راغلے دیر چه نبی علیہ السلام ویلیو چه سوک دیو مسلمان رور بیمار پرسی کئی و خالص دا اللہ دا رضا دا پارا چه نور سوا پکی نی غرط چه زنا جوڑا شیوم دے زما تا پوست لراغلیو نزا چه ورشما خاصت ارشا کار با دا بدلی اخوا دنیا کارو نستاسو دا بدلی ناغی که کوئی او بل سر بدل الخاصوی چه دمالا سیڑای را کلیوا گاڑی را کلیوا پیپی را کلیوا نزو علا امور کوما ازین کار کنده دا بنوئے بس چه دا پیغمبر سنت تی او اغد دی کم فضیلت بیان کرده نو دیو جنا دا حق دی کما باین د خپل ور مسلمان نو وی چې کله دی روان شي اجو سور مزل و تدیر نو دور خدا نو او یا زر ملائک ور سر رواني بندیان نا چرسیان نا بنگیان نا ملائک ور سر روان ادوی می داوی دی چه هو فی خریف الجنت دے داس روان دے لکه دا جنت باغ باغ کی چی روانی اغا باغ چه بس اغا کدنن نیا پلکین بیا میوی را پریوزی خرابی گی پوخ دی را سیدل دی کانگور دی کسیوان دی او کامرود دی او کامون دی بس خوراک تا تیار دی خریف پا دیکی روان دی او بیاوی چی دی دی جهنم نا سمرا بیرت شو دا او یاو کالو پا منزل باندی او یاو کالو پا منزل دے جہنم نبیارتا شو پا دے یو عمل مجدہ سے نور ور سرکی دغی تا مقربین وی دغی تا اللہ سرم از دیکت وی اعمال پوز بان نبی علیہ السلام په خپل ډیر عمل کړی په دې باندې چې سر واپس یې نو تاسو وکاو چې زه بیمار یا سو نو لاړ نو دا هغه منافق تاسو لته چې ارسو کې پیجنې زلی ابن عبی ابن سلول چې هغه پیغمبر په مقابله کې سپریخ نو بس نو تر کوره پورې او تر بیزته پورې تر هغه پورې رسېدلې و نو سپریخ نو هغه بیمار شو. نبی علیہ السلام یې تاسو ته لاړ چې کیناست نو صرف دی وته وی پوښی چې د ولې وی په سړي باندې سړی پوښی کنه چې د دې نه د بچ کېدو نه دی دا خو نخې نشانی کنه اکثر خلک غزې د پاره دي په دې سره کار نه چې دا سړی بیمار دی یا څه دی یا ثواب دی یا څه دی ولول شي وی ګورو یې چې رنگ څنګه دی چې ورنځ دی شوی دی کنه خدای باندې دا بیمار پرسی دا چه تا بیارا شی خلقو تاوی چه بس دا پاتی نده استرگی کویانو تا پریوتی دی او پلانی اٹنگی خدای دی نبی علیہ السلام چه وطاو که تا نو پوشو چه دی خدا دی نده جوڑی دو نده نو صرف دی وطاوی چه ما تا تا نویلی چه دی یهود و نزان ساتا دیر دا کمال خبر اوکر یو د مؤمنانو مرګرتیا ده یو د يهوديانو مرګرتیا ده دا ډېر هغه جهنم دی او دا جنت دی کونو مع الصادقین جلاوي چې خلق دم روکه چې دې رښتینو خلق مرګرتیا وکي رضا ده له هم ډېر ده دا هم ډېر ده بس رښتینو خلق مرګري شي. داغه بدبخت دومره د پیغمبر په خبره پوه نشو په دغه وخت کې بس چې الله رب العزت ته چا په زړه باندې مهر والی نه پوهیږي. هغه ته او صحابیات کو چې هغه صحابي به د یهودو نه ډیر ځان ساتو ډیر بس چې یهودی به لیدل کنه نو دا غي په لارې باندې اسعد بن زراره اسعد بن زراره او دا هغه صحابي چې لومبه په مدینه کې د جمعې مونږ کړو نبی رسول اسلام لا هجرت نو کړې په مدینه ته هتا غراتک شروع شو کنه ته د جمعې مونږ کړو اسعد بن زراره. عبد الله بن ابي ورتوي وی اسعد بن زراره ځان ساتلې د يهودو نه نو صفه سچالو شو دومره ظالم دیم نو وی چې غنی را تا خو ویلو خود په ان شوما کنه او د دین رښتیا ځان ساتل خدي نه وی هغه ته نزان ساتلې د يهودو کنه نو سو ته حاصل شو سمیم بری او چیرمنی او ته حاصل شو د دنیا پرستو کاری خان بیا هم دومره زبردست دین کې اخلاق دي نو زی ډیر مخلص مسلمان او داغه عبد الله زی هغه پیغمبر تراغه او ته وی چې کمیس بوم راکې چې هغه کې کفن دفن کو جنازه پیوم کې جواب هغه بالکل عرص وکوم غوسپدی سو کوی دا هغه پیغمبرو چه داغه نظر لگیدو او اغا ترنامه ده برینا که بل سوکنو ده اخلو بیولو والی وچی زبان کمیس ورکوم اغا نجس لا چه قرآن وطوی چه این نام ریچسون اغا کار نبی علیه السلامو که اخپل کمیسی ولو ورکو او جنازه پی اکلا او بی پا اخپل لاسو مبارکو باندی پا لحد کی خودو طول کارونه او دا اغا دشمن چې دومره سخت د دشمنی پیغمبر سره جانو وکړي خو خدای په تروستو لګی ده او دا علم خو په تروستو لګی ده چې په غورت باندې زرتنه مسلمانان شو چې خلکو کاته چې دا دې سکیو دا دې سکړي دي یاره خو رښتیا وی شیطان یې نشته نو دغه پیغمبر یو ځل ویلو چې وره خیال کوي شیطان نزان ساته بدن ا دې داسې کیا واسې کین هغه او توی ولستا وی زما اخو مسلمان شوی دی کنه هغه ما ته غلطه خبره نشي کوله دا خلاب یو سړی یو تن چې مسلمان شي په عورت باندې زرته نو مسلمانان شو په منافقانو کې او سپه يهوديانو کې او سپه دومره لوی خیر حاصل شو عبد الله ابن ابي هو زه ګوره په کته بوزي او سر اس پیدا وی چې نو له زماده کمیس پیدا ورکي نو له زماده دوا پیدا ورکي دا هر سړی خپل عمل ولې سر الانسان الا ما سعى بنده چې سکړی نو بوله پکاري یهودی غلام دے بیمار شوئے دے نبی علیہ السلام یا تپوس لالاڑا صحابہ اکرام ورسر و خلق اریانو چی یهودیان خو کافران دی چلار سر تو سر کی ناستو یو پل داوی غلام پلار ناستو بل پل نبی علیہ السلام کی ناستو بیمار لچزی یوازی سر تبو لکینی نبی علیہ السلام ورتوی چې اسلم غلام ته وی چې اسلم اسلام قبول کا هغه بلار تا وکات کور زمره پکې خیال وکنه نن خو زمونږه امور او بلار توبه خو ده هټی نه جوړ کړی کافرانو خو زمره خیال وسه نو بلار ورتوی چې عجیب ابل قاسم چې ابل قاسم د تسوین وی مانا نوغه کلمه شهادت وې مسلمان شو کنه نبی علیہ السلام را پاسه د دومره خوشاله او الحمدلله الذی انقذه بی من النار شکر دې الله چې زما په وجه باندې دې دا غلام د اور نه بچ کوم کزنه و راغله نو په دې دومره پېدی دي نو نبی علیہ السلام خوشحالی کار خدا و بلار بلعزت وی چه مومنانو درشتینو خلقو مرگرتیا کوئیم دیکھ دیر لوی خیر و برکت تیم دی پو مرگرتیا باندی با جنت تزیم دی پو مرگرتیا کی باستا سن اللہ رضا کی گی کونو مع صادقین درشتینو خلقو مرگرتیا کوئیم اوکه او سړی وی چې درښتینه او دروغجن نه پیژنم نو اے خدا حافظ تا سره د خبرو شان نشته چې ته او یا او کالو شو او کته او بره وخت دې سپین شو او تا هغه سوي زم رښتینه او دروغجن نه پیژنم بس تا سره د خبرو شان نشته نو نه پیژنې سو رښتینه او دروغجن نو خیال کوي ګوره دا خپل فائدہ ده دا خپل نقصان ده چې مجبور دي خلق مجبور دي نو دا ځان د خبره ده خپویږي چې رښتینی څوک دي حق پر څوک دي او دروغجن څوک دي دو نمبر څوک دي خی پیږي خو بس مجبوری ده نو یې را څوک نشوتلین کني وی دا ځم ډیر فخ ده ادا خلقم ډیر فخ ده کوم مجبوری ده نشو کول نو کنه نو ادا مجبوری بسه که ادا و اخلاص کی قیامت کې دا جواب پوست الله رب العزت ته نکیږي چې هغه دنه تاسو کې چې ته کم ځای ګرځې دي تاسو کنو لیدلی په دنیا کې څوک حق پرست دی نو لیدلی څوک طالب او عالم او دا بیان دی نو ورې دلړي واضحان ارزه چې نو دی وی چې الله ورې ظلم وکړو فقط زبنا خلق وی دا دروغ جن دي نو مونږ هم وی دروغ جن دي نو خلق وی دا بی دین دي نو مونږ وی دا بی دین دي خلق وی دا وابد دي نو مونږ هم وی چې دا وابد دي نو نو پا دی با خلاص شی وز با دی اغا خلق خلاص کی چی تا داغی تابداری و داغی خبر دی من لی دا نو خیال کوئی وگری دا استاسو فیدا را دمون بگیس فیدا نشتا دی چی کم بنده دا ترشتین معلومی گی او حق پرس معلومی گی نو زان رسوا زان رسوا مرگرتی اکوا دا دی پا مرگرتی اکی دمرا لوی کمال لینو چه قرآن و سنت تینا ڈک دیکھا نا واخر دعوانا